اتقوا الله تاسو اويريك دا الله نا وزرو او فريق دا ويما اغا بقيا من الربا شكم باقي من السنة ان كنتم مؤمنين دي انتو لك انت عديليا بمعنى اذا زكاة تاسو مؤمنان يأي تشتكار مكوي شكم فيسي ورقل دي نحاق اخفل فيسي خير دي وافس كي خسي ويسود في ماخني ایک لاکھ روپے دے ورکلی دے وہ مثال بسود کی ایک لاکھ چاریس طرح سے دینی ناکہ چاریس ضرور نا فریک دو او باقی سوری ستا فلے پیسے ایک لاکھ دیگا نا اگا ایک لاکھ دا وصول کا و ضرور ما باقی من الربا دے تا سر توری کے گو دے خدر خد سبق دیر دو فیہ توجیحان پدے کدبہ توجیحان دی إنك إذا أعطيت الرجل ألفا إنك إذا أعطيت لرجل ألفا قال شتاي وسليل مثال زر في والفلد مثلا بالربا فإذا صرت تائبا قلعا چه تا اگر دے تو بایستون کی فخذ فسواخلا منه دهانا الفا دا زر روپے وطرق الربا او فریک دو سدرا ربا جرا انك اذا اعطيت لرجل الفا مثلا بالربا فاذا صرت تائما فخذ منه الفا واترك الربا دا یو توجیشو دویما او ان یکون المرادو مما بقیا او ان یکون المرادو مما بقیا طرق الربا طرق و طریقی در ربا فویو مبی چکم این ربا طریقی دیا غفر ایک دوائے ایت طریقت کانت کم طریقہ چی ہم ہوئی ایت طریقت کانت طریقی در ربا دا فر ایک دوائے استادان وہ سو مختلف طریقی دی یو پا کماتا ہوئی ویرا فلانی نو ایفیسی ورکلی دی نو ایمو تا چھ بس مالا نمیاش دون پیسی را کوا ایمو تا چھو گرسود کی رانشی چھو میرا شرات نظر راکی نبرا ایمیاش فرنا حضر راکی نبیا ببرا ایمیاش اول حضر راکی دی دا گتا ہوگو سود خودی کتا نا حضر آلے پرتا ہو پر پیکس کرنے لیگے نا دا خلق و ذین کے دانا چھ سود دیتی ہو چھ تا پر پیکس کرنے چھ بس لاز ذرا برا کرنے سود دی او کو کاری تا نا حضر آلے او بلی میاش کتا یور ذرا آلے اوار کٹو بیو دی کنا لیکن دا بیرا سود نو دی دا طریقی رو باسی لیس زان دا کوئی پر نشو جوڑا یا ایوہ اللذین یا کسان آمنو شیمان راوڑی اتقو اللہ در طول بیمارو علاج دے اتقو اللہ ویرگی دا اللہ نا وزرو او فریق دوے ما باقی من الربا چکم باقی وید سننا ان کنتم مؤمنین بمانے اذ کنتم مؤمنین زکا چتا سو مؤمنان یہیم او اے مؤمنانو فإن لم تفعلوا كجرد تاسو داسو نقلل اخبر پیسے مواپس نقلل و سود مواقستا فأزنو بحرب من اللہ فأزنو نخبر شے بحرب من اللہ فجنگ سراد اللہ رطرفنا ورسولی و داغد رسولو دا اللہ و دا رسول جنگ تبیہ تیار شے رو فاذنوا خبر شر پجنگ سرا اطراف اللہ نا او دا حوا دا رسول نا اسری کرے دیتا فاظنو بحر بمن اللہ وفی الحدیث حدیث شریف کی راہ دی یقول اللہ یوم القیامت يقول الله أبوي ألا يوم القيامة فروض قيامتك لصاحب الرباب يقول الله يوم القيامة لصاحب الرباب أمريكا خذ سلاحك نحاربه خذ سلاحك نحاربو اسلحه دې وسواله چې جنگ وکړو خذ سلاحك نحاربو اسلحه دې وسواله شابه چې جنگ وکړو نمبر دو ما من قوم عملوا بالربا ما من قوم عملوا بالربا داس یو قوم نه تر څه چي عمل کړی په سود باندې الا اخذوا بِالسَّنَةِ لوگ اتنے کہا سالے سراغی وانے ولی شوی دیو وَمَا مِن قَوْمِنَا مرفسی وَمَا مِن قَوْمٍ زَهَرَا فِيهِمُ الرَّشَا رشوت تو گئی وَمَا مِن قَوْمٍ زَهَرَا فيهم الرشا إلا غلب عليهم الرعب والعدو إلا غلب عليهم الرعب والعدو دي من روح تاريكي دشمن عملكي أنا دي من سردو بيرشي أچه إيمان دي مضبوطي ويتاكرش رازي كنا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا كَشَرْتَ تَعْسُدَا سِوَنَكْرَ لَوْتَ سُدْنَ مَنَنَ شْوَئِ فَعْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمَا أَوْ كُتَعْسُدُوا بَعْسَنَا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ نُسْتَعْسُرَ فَرَبْيَ سَرُنَا دَمَالُ نُسْتَعْسُدِي سَرُنَا رَمَالُ نُو أصل پیسے ایک لاکھ تو ورکلی ایک لاکھ تو بس واپس والے لا تظلمونا تاسبهم ظلم نکوئے فخر از داری باندے دو سر رکھئے چھتا تر پیسی دی ورکل دی کنا بس دو لا تاسبهم ظلم نکوئے فخر از داری باندے ولا تظلمون او نبا فتاسبان ظلم کولشی پرٹال مرٹول سراب او نبا فتاسبان ظلم کولشی پرٹال لکه تو خو سود نه لې ته هغه ته چې ما ته خپل 1 لک روپیه واپس کړ اوس هغه دې راځي هغه 1 لک روپیه نه هم درته درکې ته ټټال پټول الله کور کې چې در و دې مې شه در کوم شه در پټ چې سود نه نه خپل ظالما دې صدر مې شه پیسې خو د خپل پیسې خو په یا جرګه پکې نه ستنه پیسې درې بیا خو وخت باندې وایي اکاست بیا نه به دې ظلم کوي په سود غستو سره او نو بچا کم دنو فدو ظلم کوری شی بٹال مٹور سرا پجے پوچھو کنا خدا نکتی مسروری کی نوڑی رفن بو لا تظلمونا بطلب زیادت منهم تاسو بظلم نکوئے فطلب دا زیادت والی دہا ہوئینا بطلب زیادت منهم ولا تظلمون بمنع رأس المال منكم بمنع رأس المال منكم. وإن كان ذو عسرة وإن كانت أسنانك تعليم الأخلاق الفاضلة تخو أخلاق تعليم تعليم الأخلاق الفاضلة تعليم الأخلاق الفاضلة وزي كسر فسيدي كسر سيدي فسيدي وأغاردو یا وسرشتنا یا چی کم دیلا کمزور دی و این کان از عسرتنو او کچر دادا خاون دا تنگ سیاوی پا نظرتنو نبیا محلت ورکول دی الی میسرتنا تر وقت المالدار پوری و این کان از عسرتن او کچر دادا خرز داری دا خاون دا تنگ سیاوی فَنَظِرَتُنُو نُمُحْلَتْ وَرْكَ وَلْدِي إِلَى مَيْسَرَتِن تَرْ وَخْتَرْ مَلْدَارِ فُورِيم بیا رب کریم فرمائی تا تخفت را چیزا ما ورد پیسی دی خسر دیر خراب دی اما ترا پیسی نشی را کولی یا را کولی شی وانت سوندقو او کچر تا تاسو دا قرض ما افلو خیر لکم دا دیر غرد استاسو دا پارا صدقہ ہوئی تو جی سڑی ورکی دا خود مخت ورکڑی دی کرن اخو رک مال دلتا کہ صدقی نمال کری ما افکول دی او کچر تا تاسو ما افکو دا قرض خیر لکم دا غرد استاسو دا پارا سمت دب شوست ما 1 لاکھ روپیہ ورکڑے پر سود باندې اور پس 40000 روپیہ ختم یو خدا نے چې هغه 40000 روپیہ خاصم زنا خپل ما دا ته مای چې مال 1 لاکھ روپیہ را او اس ما ته پته ورګی چې دا 1 لاکھ روپیہ به مال نشه راکو دا ته مال کې هغه سود بس پتان درولہ دا 1 لاکھ روپیہ متا ته کی او ته لاسته تنگ دې دا مې ته بخښنی رب کریم پر ما خدا سمور خدا خو ګټه راخه خبر نه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون كثر تتاسو تبتوي كثر تتاسو تعيني ميو تاسو تبتوي تتعلمون تولي كي يعني فرق دخاء أو دخراب دا فعلم سردي فرق دخاء أو دخراب دا فعلم سردي واتقوا تاسو یریګه یوم ان اورنا ترجعون چې تاسو به بګوا پس کول شي فيه فاعرس کې ال الله الله طرف تا ثم بیا توفا كل نفس پورا پورا ور کول شي هر نفس تا ما کسبت عاشقم کسمه کړی دی دا پورا پورا ور کول شي دا بسنګوي توفا تولکے تفصیل توفا فسور زلزال ست او اٹھ آیت کے ذکر دے ذرتن خیر یارا جو ذرہ بر خیر دکھڑی ہوا میں اوئی نہیں اور جو ذرہ بر بد دکھڑی ہوا اوئی نہیں فسور زلزال ست اٹھ کے ذکر دے بیا با پورا پورا ور کولی شي هر یو نفس چې کوم قسم یې کړی دی و هم لا یظلمون او حال لري چې په دې باندې به ظلم نشي کولی یا ایها الذین آمنوا رب کریم فرمایي اے آکسان چې ایمان راوړې ذات دایتم کله چې تاسو یو معامله کوئ بدین نه فقر سرا الى اجل مسمى تر یو نیٹی معلوم پوری فقط وہ نو پس اولی کے دین را دا آیت سری کرے جی تا دیر دیا تو گتے دا قرض آیا تا دیر دیا تو گتے دا مولی استاد کا کیوں نکتر چلے پا قرآن شریف کی دا قرض آیا دیر دیا تو گتے چکم کا سکر زور کی کہنا کہ وہ بیڑا ڈیر صبر ہو گئی درته وګي چې کوم کس ته لکه زړه ورکړو شاړو وی پی ستاري په ځان شاړو په بناو دا شاړو په ځان نه راوړي جی قران شریف په تو کولو کې سورې بقره بناوړې او دا سمور کو نه چې په کوم ورکو راکنه او آیت نمبر 282 د دې ترجمه مو ته وکي پته وی یخ الى سبوس کا فرام کینا یا ایها الذين آمنوا تاسو مختصر نه کوي کنه آیت وګت دی قرض کې صبر کوا نه قرض آیت وګت دی نه قرض کې څه کوا صبر کوا ار ټیک وتا سودر کرم ماشومان هم دې دا کې تاسو ما غوږ يا ايها الذين امنوا